سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ده سورة فتح خبل مضمون البشارات للمؤمنين دي روان آیاتونو کی اول ترغیب دے جہاد فی سبیل اللہ تا اوم دا دے سرا سرا بشارت تے دپار دا مومنانو اوم دا دے سرا سرا تحزیز دے تیزول دا مومنانو و جہاد فی سبیل اللہ وانی خصوصی واقعہ سدا صورت داغ واقعہ نرست و نازل شو آغ صلح و دا حدیبیه داغین اللہ تعبیر کرے دے پا فتح سرا او اصل فتح ام داوا چی اللہ مومنان اللہ پیغمبر لدور زور و قوت ورکو دشمن بان رو براغی او دیتا تیار شو چی خیر دے مون سر سکل گزارو گئے کنا مکی والا او داغی صلحا او روغا سوال نہ پیدا کی دو اگی ڈیر پا تکبر کیو او پا غرور کیو غاور او پا خپل طاقت باندے او پا خپل مال او دولت باندے او پا خپل حکومت باندے خواگی جی پا اندازہ باندے پوشو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغا دا مرگرو دے حالاتو تیو کاتو چی آغا خو طول دا سیری چی یووی یا رسول اللہ اللہ سرا کمالا زبا بغیر دا جہاد ناڑو بل سکار نکو آغا بلوی پیغمبر اللہ سرا کا چی دا دے میدان نو تختم نا آغا بلوی یا رسول اللہ مال اللہ سرا کا چی بس دا اللہ پا دین بانے بمرم ناغی چی دے اندازے تاو کا تنو پا غیر رو براغے او مجبورن صلح تغاڑا کی خودن اللہ وی دا فتح وا سوار لسوا کسان مقام دا حدیبی دا کیکر دا ونی دا لاندے بای صحابہ وی سوا خپس مونگا دیزے ترالو چی مونگا اوکاتنو سو کسان ناستو یو ونو و دا غیر لاندے منزو نکولا وی مونگا تپوسو که داغی نجی ما ها دا المسجد دا جماعت دل تسکی وی اغی مونگ تاوی چی دا غزیر کتاسو تپتی چی پیغمبر سر سوار لستا و کسانو بیعت کردو دا دیوونی دا لاندنو دا دیر مبارک زیر مبارک ونه دا مونگوی او دورا کتا مجبا پا کیوکو دا صحابی وی کال پس مونگ بیارالو گانی ونی بیارو پتا پا که چاہتا نلگی دا دا دیوجن علماء وی دا شجرا دا ونا دا کیکر دا بیعت الردوانو دا که چاوالی نی و دا واقعا سی نی چه کم واقعا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارکی را دی چاگو حکمو کوئی داو باسه کہ روایت کی دار اغلی اگر تا چاویلیو چھ دا غصی اغا بیخا دا دینا بہت روستو خلق سنت جوڑ کے و بیا با خلق دا غینا فریدہ جوڑا کے و دنیا مخلوق با دیل را روانی زیارت لا او بیا با دا غی ونا پورین خطی خکولی بے دگا دی ہو گٹم خکولی او وسپنم خکولی او آر یوشے خکولی نویوی باس ہے شپولی تی توکو پابندی و لگولا او بل روایت دا دے و دا مشہور دے صحابوی کال پس مونگا رال روند چاہتا پتہ نہیں لگی دے چاہ ونا کم آیا والا آ گڑا وڑا شو پا دیبانی اللہ گڑا وڑا کلر دینا او دیکھم دا اللہ حکمتو دکا خلقو کل ما لاح لهم شاردتون یقتنی سوها خلقو تا خوچ معمولی گوند سڑی کا خکارشی نو بس دی پاغی پسیشی او کتابو نشورو کی لیکل شورو شی تاریخ کی خبر را روانشی اور دنیا خلق غیل را روانی شریعت کی بنا فرضی او نبا واجبی او نبا سنتی او خلق بداغینا فرض سکے جی فرض عین باتی نجور کی چی دا غزیت دی زیارتونو بانی او نگردی نو حج و عمرہ بدینی کی تو خواب بعد جاہلان خلق دا بار نمرات لو دی زینا بامت لو آو دا بس والا خواب پیسی کی دی آخو بام دا خلقو نمجبرو چی غیب و توینو جو بس وی اغوو جو ماتونو زیارت بکو گوری چل تلاڑ نشو نبیا خود عمرے یرنو ادا پکم کتاب کی راغلی دا غزے وجو مدن دی او تار یو تاسو زیارت لده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو پخپل د مدینی نا روان شو او هر ہفتہ کی بتو او پیادہ بتو اس پر لے بانے بانے تو مسجد قباء تھا او اگے کی بے دوار کا تم اس کو لوم بے جمعہ تو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله دو ہجرت پو وخت راغنو دا جوړ شو بس وس خلق قبلتین تزینو پا غیق کی موسک نکو حد تزینوں پا دینیت بانی دی چلتا دا دی کبل دے تزینوں پا دینیت بانی دی چی دیتلو کی ثواب دے حالانکہ نفرد دی و نواجب دی بلکہ حرام دی تو پا دینیت بانی دی بغیر دا قبانا چلتا تلو مستحب دی دورکات موس پا غیق سنت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بس خلق دار زین زیارت جو کرد دے و دار زین مزار جو کرد دے و اگه تا ورتلل و بیا گدا و نخکاره وی نو که دیسی چه اگه دی پا چکونو چکونو که ختمه کرده اگه پتونه و اگه پانه و لخوڑه لی و بس اگه ما اللہ مخفی و ساتله دا لقد رضی اللہ حقیقت که بشارتم ده پاره ده مومنانو خوشخبری ده زکر چه اللہ قسم خوری چه ده دی کساو نظر عظیم ده دی نظر خوشحال شوی ما دا سوکو عن المؤمنین مولا صاحب نتا پوسو کا المومنین بانے دا علی فلام چھے کم علی فلام جو ہے اخو علم کرے دے مردین با کم مومنان مرادی دا دا آغا وقت نچے والے تل قیامت تروزے پوری دا ٹھول مومنان بزینا مرادی نا دا دی اگی سر سے تعلق او خاص واقعہ وا سوار لستوا کسانو اللہ قسم پا دے بانے خوری چھے کم خلق و پیغمبر لپا دے مقبان اللہ سورک مہاجر دی انصار دی اللہ وی زما دے پا ذات بانے قسمی زر دین راضی شوے ما لقد رضی اللہ یوی لقد را وڑے دے رضی فعل ماضی دا نو یوی پہ لقد داخل کردے دے چی دا مفید دا پارا دا قسم دے و بل رضی فعل ماضی دے کر کردے دے چی دا غی معنی دا دا اللہ را دین راضی شوے دے دا دے تعلق دا زمانے ماضی سر دے اللہ وی توس لاسور کے توس بیعت کے پا جہاد باندے تو اس جہاد بیعت کے پا دے بانے چی زبا کلی تنظم زبا آل زم چی دے زیکی مرشم زبا آل زم چی دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل دے مشرکان و کافران و نواخ لما ما خو پا خواہ ماب کرے تو زخو پا خواستان راضی شوئے ما دا خاص صحابہ دی دا خاص مومنان دی دا خوشخبری دا غید پارا دا بشارت تا غید پارا دے نو بشارت ہم دے و سر ترغیب ہم دے جہاد زکا چاچی تور را ویستا چاچی غش را ویستا نو پیغمبر وی دو دما سر بیعتو کو نو دد اللہ سر بیعتو کو نو چی بیعتی وکو نو اللہ وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین دستار پار سور خوش خبری دا اللہ وی زدان رضای ما ددن بسور گناہو نشیو دو دشپی و درواز سنو کری نسانانو کن او معصوم خو نو دا ہر چان گناہ کی یاد اسلام نہ مخ کیو یاد اسلام نہ رستو بغیر د انبیاء او نه او الله وی غار سما ختم کړو لقد رضی اللہ عن المؤمنین سورۃ الراویستا خبر دی وکړه لاس پیغمبر لور کړو پدې کې هو چاره ګټي گزار نه کړې پدې کې هو رتوري گزار نه شوه او الله وی لقد رضی اللہ عزت راضی ما عزت خوشاله ما په انسانانو کې نور خلق پیدا شغیت نه دی خوشاله تر اوسه پوری په دغه مهاجرو کې دی په دغه انصارو کې دی او هغه ته نن هم خوشاله نه دی کتابونه اور پس ډکلو سوره کار ځان لو کوته دا قلم به گواہی کوي دا خط تاغي به گواہی کوي دا کتابونه دا غي به گواہی کوي که الله ته پوسو کی چې ما خو په ذات قسم خوړل لقد رضی الله عن المؤمنین نو ته ته ولي خوشاله نه وي ما وی حقیقت ذکر کو حقیقت الله ذکر کړل ته بس حقیقت ذکر کی دا غر دروغ تاریخ ته ضرورت ته تاریخ الله ذکر کړي نو دا ترغیب هم د جهاد ته او بشارت هم د لپاره د مؤمنانو او د مؤمنانو د خاص کسانو چې کوم سوال څو کسان دی بلې کې دا مهاجرو مو د انصارو نو تاسو ته کو پدې کې عثمان رضی الله عنه کنو پدې کې عمر رضی الله تعالی عنه کنو کابر هټول موجود کنه او نن پاغي پسم خبرې کیږي نن پاغي پسم کنزل کی نن هغه ته خلق جهنم یا نو دوزخیان وي نو لقد رضی الله بچا سره لګي نو دې زمانی دی مسلمان سره چې هغه ته نمانځه څه پته نشته عقیده خو لا پرېږدا بهر حال لقد رضی الله یقینا خوشاله شوی دی الله او دا قاعده امام رضی ذکر کړی ده د نحو عالم دی کله لقد په فعل ماضی باندې داخل شنو دا مفید د قسم نو مؤکده جمله شو او بل طلب ته رضیه فعل ماضی ده په دې کې معنا را تحقق ده یقینا الله وی په خپل ذات مې قسمی رضی الله خوشاله شوه مزه چې الله يم خوشاله شوه دی الله عن المؤمنین اذ مؤمناننا چې دا مهاجرو انصارو سوار لسو کسانو یو د نبار کا جدو او نور ټول بدی کې داخل شو اذ یبایعونک کله چې دی بیعت کو تا سره اذ یبایعونک دی استظرف وی رضی الله عن المؤمنین الله د مؤمنانو نه خوشاله شو کله نو اذ دا غی سره ولا غوا یبایعونک کله چې پیغمبر تعالی لاس در کو تا سره بیعت کو حدیبیه کې د کیکر د ونی د لاندې تحت الشجره لاندی دا غا معروفی مشهور وننه الشجره وی دا مشهور ونوه دغه پیغمبر دا غی لاندی نس سوال لسو کسان دی او یو مضبوط عقد شو د پیغمبر او د صحابه په میسک زکه چې په دغه چافی را علاقه کې نه دا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له صلوات و سلام هغه واس کون کی اعلان کون کی आवाज کو البیعه البيع وخلق راشه بيعتو كه ده پیغمبر سره یو ده یو زن رامنده کی بل بل زن رامنده کی ده خوراکم ساندازه نوا ده بوم ساندازه نوا او ده غزمک ده حدیبی وس لار شو گرون ده کارجن از وس پا بکلاو نیو اخ که دور سنو ده مشهور و معروف و نوا شیغی سر ده خصوصی واقعی را لفا علما ما فی قلوبهم فو الله پاغ سبانی چې دی پذلو نکیو فعلم ما فی قلوبهم علم کله په معنا درو یسر عمر الله ولیدل هاغا چې دی پذلو نکیو الله غا اخلاص تکاتو الله ته مخ کې نه دا معلومه وا زما د پیغمبر د مرګرو پذلو نو کې سور اندازه کی ایمان ده ما فی قلوبهم دا غی پذلو نو کې کم اخلاص نو دا غی په نتیجه کی فانزل السکینت علیہم اللہ نازل کی اطمینان پدی باندے سمکی پترخ کیو نزور اور قوم جال خور والتا اگی ہر قسم چاپیر دینا گیرا وچو لشو او دا سے پکیو شو مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دیزے کے ناس دی دا صلح خبری کی گی استازی زی و رازی او په دې کې جبل تنعیم چې وته وي وسم مشهور غر دی دا غي ناتیات نه راکوس شو وسله بند او چا پیر شو نبی صلی الله علیه و سلم د فوج دا حدیث کرا دی فدعا علیهم پیغمبر غي ته بد دعا وکړه خیره وته وکړي نو په ځای باندې هغې داسې پاتې شو چې څه اورېد نه ټول کاڼه شو یوې د بلې صحابه را چاپېره شو وینې ولو رانلاس نیولې را وسته پیغمبر سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زدا سے ڈڑے تلاڑما کہ ناستم یوونی سر ڈڑا میں والا وسلے میں خوا کے سورا میں کی خودا وی دی کہ یو سلور کسان رال نما سر نزدی دبلی ونی خوا تا کی ناستو او شورو یا اکڑن پیغمبر پس یا غصوی چی وی ما غگ نکو وی بس دو غلیو ما دی که ده غر ده سر نواز راغی چه قتله ابن زنیم زنیم قتل شو آقا ده مشرکینو یو سره و او اغی ده آقا طرف نه پخپله پا غشی بانی ویشتو ولی اغی خو غور بلو کنه آخر ده ده پار راغلیو چه فتنه بر پاکوله نه پخپله ویشتو چه قوال شو وی چه سنگ آوازو شو نظر آپاسی دم وی ده کسان سلور وارو ده شویو او توری و سرخوات پرتیوی وی زوار علم و ناغ سلور وارا توری می دا غیر آواغ استی وی جارو می تجور رکلا یو لاس که مونی ولی او بل لاس بانی می تور روخ کلا او یه غیر تمیوی چه پاسه وی چه غیر پاسه دا وی کاتو نو دا غیر توری ما سروی او خپل تور دا ما پخی لاس که وا وی ما و تاوی چه مخکی که گه پیغمبر خوالا می راوس دیکه چه کاتمی نو اغا نور کسان نمرال احتیاطا نبرابر شو اغا نورو نیولیو اللہ کان کھڑیو دا زین آڈو خود دینو شوی اور روپ پر اغلیو سرد وصلو صاحبو سرد دور وصلی نوی او سرد وصلو ایراو سر پیغان نبی علیہ السلام چو توکاتو نوی آڈا ریو کو صحابو تا چپری ادے خلو سبیلہم دا دی دا پارا چی دا دی نافرمانے شوروم دا دی نو شواو اختتام پا دی بانیو شو اول شوروم دی اکلا او ٹولے ماں کلوی رہے اسے بتاؤ نبی فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم اللہ نازل کے اطمینان پہ دی باندھے کنی صحابہ و سردور وسلے خو نبی نمکی والا مقابلہ پہ دغزے کے غی نشو کولے و اصابہم فتحا قریبا اور اکڑ دیتا فتح نز دے و مغانم کثیرۃ او غنیمت ڈیرو یا خذونہا و بخلی غیل را الی یوم القیامہ مفسرین ہوئے قیامت تروتے پورے وہ سر وعدہ اکڑا چستا سو جماعت وستا سو بچی بڑے گیا دا دنیا دا گٹ گٹ نہ مال او دولت تدے کا فران و مشرقان روڑو بیا بر پیغمبر مخ تر اڑیری الاڑو او دغه سے چکل زمانہ دو خلفا و شوروش دو اسنا او خانو بارو نہ برا روان و سندو نہ بڑک رات لو پاگی کے بس سرو پاگی کے بس پنو پاگی کے بمل غلری وی پاگی کے بد خوراک سیزنو نہ یو کسرا اغا تاجی چراوڑو او مخیتا او داغا اغا سوارین اغا بنگلی او کی خود سور قیمتی سیزون چا اغا وقت کی اغا دا لکونو دا کرولونو اللہ وعدو کردی سرا غنیمتونو دیرو یا خزون ها چوا بخلی اغیل را وکان اللہ عزیزا حکیما او دی اللہ زورور و حکمتونو والا وعدکم اللہ مغانم کثیرا وعد کردی دا تاو سرا اللہ دا غنیمتونو دیرو تا خزونها چوا بخ لے غیل را فعجل لکم هذه نو پا تلواری در کتا سو تا ها دے دایو دا خیبر دے خود لڈیر زر در تا سو لارا دے زین دورا تکلیف نو تیر کرے چی دا یو دل در فعجل لکم هذه سوک مانا کی پا تلواری دل در کتا دایو دی تو گو رسول حد حدیبی دشمنی رتا کینو اغا شرط نولی کل پخ پلا اغا مجبور شد دیتا دی سر خو مونږه سکولی نه شو هغې خو داسې دي چې که پیغمبر له څوک ګیرې لګوته واوړي نو دی نه برداشت کړي او په دې مقبانې شوي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حاضر او د پیغمبر ګیرې له چاګوتې واوړي او هغه ورته هغه څه ووي چې پیغمبر ورته ابوبکر لږ حوصله کوه که صبر نه کار واخلي هغه کې یو جذبه او غصه راغله فعجل لکم هذه دا یې دله په تلوارې درکړه وکف ایدی الناس عنکم او بنکر اللہ لسن دخل قصتا سن ولتکون آیتا للمؤمنین او چشید آیا و نخواد پارد مومنانو چی دست یو خمرا غلی و پس حباو بانی چی اللہ ولا بغیر دا جگر نفت حور دست یو خمرا غلی و پا دی باندی چی دا پیغمبر سر ایلاس ملاو کر و جہاد فی سبیل اللہ باندے نو اللہ والا خیبر ورکا ویہدیکم صراطا مستقیما او اللہ مضبوط کی تاسو پلار نیگا و اخرا وآتاکم اخرا ویعتکم اخرا وغنیمتا اخرا او اللہ درک تاسو تبل غنیمت ولم تقدرو علیہا چی تاسو نو قادر پاگی باندے چرتا خیبر او داغی یہود او داغی فتح کولو او داغی ناغزمک جدادون او باغون آغستلو قد احاط اللہ بها یقینا احاط کروا اللہ پا دیبانے وکان اللہ علا کل شئین قدیرا او یواز دانا دے اللہ پار یوشی بانے قدرت والا دشمن کا یہودی دے او کا دمکی دے کا منافق دے او کا نصرانی دے اللہ تے کمزوری کول سدی لوے دشمن نو پاغا بانے رو بغردو او درب وعدو سدا مشرکان دی دا اللہ نسیوا دا بل در تا پتم دی لہذا اللہ دا غیب پدرون کی یر او غردو لے تر غیر اللہ نتما کینو تب تیارم کے ولو قاتلکم اللذین کفرو اللہ وی کچر تاثر جگڑو کیا کسان چی کافران دی لو اللہ اللہ دبار مقابلہ بو کی نخام خواب واری شاگانی سم لا یجدون ولی ولا نصیرا او بیا بنمو مید زند پارن سوک دو سو نندادی سنت اللہ اللتی دا خو طریقہ دا اللہ دا حاغا قد خلت من قبلو یقیناً تیر شوی دا مخیر دینا کم نبی مقابل قوم اکڑا نیو نبی مقابل اون اکڑا بلکہ پخپل ایبا کے ذان پا سین لاؤک پخپل ایزان پا توفان بانے غرق دا فرعون حالو گورا دا قوم نوح گورا عادیانو گورا سمودیانو گورا مدین والو گورا قوم لوتو گورا سنت اللہ اللتی قد خلت من قبل یواز دانا اللہ وی دا خو زمان طریقہ دا تلگو کتاب راوالا و گورا دا پخوانو وغا نقشا اغیس ریس کریو ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا او چربا نمومی طریقی دا اللہ لبدل وال دا ہی سکن شی بدلو لی که بدلی نو اللہ پخفل بدلی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقنن خوشحال شوی دے اللہ دا مومنانو نا اذ یبایعونکا کلا پیغمبر چی تاسرے بیعت کو تاسرے لاسنی وکولا تاسرے سودا کولا تحت الشجرتی لاندے دوونی نکی کرنا فعلم ما فی قلوبهم اللہ پوو پا غصبانی چی داغی پزرونو کی دے فانزل السکینت علیہم ننازل کو اللہ اتمینان پا دیبان دے وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا او ورق لدیتا فتح نزده وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً او غنیمتون دیرو یا خدونها وَبَخْلِ غِيلَ رَا قِيَمَتْ تَرْ وَذِفُورِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا او دی اللہ زورا ورا حکمتون والا وعدكم اللہ وعد کردتا سر اللہ مغانیمَ كَثِيرَةً دا غنیمتون دیرو تا خدونها چی اخلے باغی لرا فعجل لکم ها دیهی پس پا تلواری درک لتاسو تا دا غنیمتون دا خیبر او یاد حدیبی وکف ایدی الناس عنکم او بندکلو لسون دا مکی والاو ستاسو نا کاغی دا بری نراغلوی او تاسوی والیوی ولی تکون آیتا للمؤمنین او چیشی دا نخد پار دا مومنانو ویهدیکم صراطا مستقیما او مضبوط کی تاسو پلار نیغا و اخرى او بل فیدہ بل غنیمت دل در کولم تقدیرو علیہا چی تاسو نو قادر پاغی بانی قد احاط اللہ بها یقینن گیرا و چولی واللہ پاغی بانی حتکڑی واللہ داغینا وکان اللہ علا کل شیئن قدیرا او دی اللہ پار یوشی بانی قدرت والا ولو قاتلکم اللذین کفرو او کدا سے شوی وی چې جګړه کړې وي تاسو سره کافرانو لولو لدبار خامخا دیبا اړولې وي شاګانې ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا او بیا به نه مندل زان د پاره نو څوک دوسو نه اندادی سنت الله التي طریقه د الله عادت د الله التي هاغا قد خلت من قبله چې هغه تیر شوی دی مخکې دینا ڈیرے نمونی دا عذاب دا پخوانو قومنو ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا او چری بنمومی دی طریقی دا اللہ لبدل